Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Undergrowth, tak zapowiada swój nowy album formacja Squid 9 czerwca. O Monolith, taki tytuł będzie nosić ten krążek, się ukaże. A propos nowych płyt, no to tydzień wcześniej, bo 2 czerwca, But Here We Are, tak, znamy już tytuł, znamy nowego perkusistę, wracają Foo Fighters. Dziesięć i pół minuty po godzinie trzeciej, gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i nowy utwór, tak, dokładnie, nowy utwór. Under You w formacji Foo Fighters, But Here We Are. Tak zatytułowany będzie album, ukaże się 2 czerwca, czyli już niedługo. I John Freese, tak, następca Taylora Hawkinsa, który niestety odszedł od nas i bębni już gdzieś tam na górze w orkiestrze. John Freese, bardzo szanowany muzyk sesyjny, związany między innymi z zespołami Guns N' Roses, Perfect Cycle, Nine Inch Nails, związany ze Stingiem. Także długo czekaliśmy, mówię o fanach, na te informacje, no ale już wszystko wiemy. Nowa płyta Foo Fighters, nowe nagranie Under You, no i perkusista. No i znając życie, pewnie trasa koncertowa, bo przecież Foo Fighters lubią i my, fani, też Foo Fighters lubimy na żywo słuchać i oglądać. No to 2 czerwca Foo Fighters, 9 Squid, a 16 tydzień później... Queens of the Stone Age, Emotion Sickness. Tak, świeżutkie nagranie od Josha Homme i jego kolegów prosto ze słonecznej Kalifornii. Nowa płyta 16 czerwca. I tak powiem Państwu szczerze, że słucham tych nagrań od Squid, od Foo Fighters i Queens of the Stone Age i dochodzę do takiego wniosku, że wszystkie te zespoły, które mają wydać płyty w czerwcu, no chyba w doskonałej formie są i myślę sobie, że warto pozacierać ręce i czekając na te albumy Foo Fighters, Squid, Queens of the Stone Age, a to przecież nie jedyne premiery, które miesiąc czerwiec ma nam przynieść. 17 minut po godzinie 3, gdzie Grabek mówi dobranoc, no to proszę zobaczyć, co ostatnio znalazłem w mojej skrzynce pocztowej. tego wszystkiego zapomniałem dzisiaj powiedzieć Państwu, że Państwo nie śpią. Tak, Państwo piszą. Dziękuję serdecznie za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest adres, który Państwu często podaję z różnych to powodów i z różnych względów. Często Państwo piszą, tak jak właśnie dzisiaj, no ale często też przysyłana do audycji jest muzyka. I taką muzykę ostatnio zobaczyłem, natrafiłem na nazwę, która mi nic nie mówi. Godsnake. Tak pomyślałem, ale wszedłem dalej w temat. Była muzyka dołączona, było zdjęcie, na którym to pięciu towarzyszy w dosyć ciekawych koszulkach z ciekawymi zespołami, co skłoniło mnie do tego, żeby patrząc już na inspirację, sięgnąć dalej po tę muzykę. Okazuje się, że jest to zespół Quintet z Hamburga, że właśnie przyszykował dokładnie 2 tygodnie temu swoją drugą płytę zatytułowaną Eye for an Eye and I i prezentuje takie podejście do metalu całkiem słuszne, całkiem zjadliwe. Można tego fajnie posłuchać, dobrze się przy tym pobawić i na dużym nagłośnieniu i mam nadzieję, że późną nocą na antenie radiowej. Godsnake, absolutna premiera w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Posłuchajmy, co dalej mieści się na tej płycie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziesięć nowych utworów, 47 minut na albumie Eye for an Eye. Tak prezentuje się formacja Godsnake, pochodząca z Hamburga. No i przesłuchując ten materiał, właśnie można było usłyszeć to, że różnych odmian metalu panowie się chwytają, od crossoveru, od new metalu, czasem po taki trash i heavy, jak to w tej ostatniej piosence Story of a Ghost miało miejsce. No, mimo tego, że o 4:00 zacznie państwa budzić Michał Żołądkowski, no to myślę, że formacja Godsnake już sobie nieźle z tym poradziła. No i słuchając tej muzyki, przyszła mi na myśl jedna piosenka pewnego polskiego zespołu, utwór, który no ma już swoje lata. Pierwszy nos wychodzi nocą. No 29 lat ma ten utwór, formacja Illusion, 30 lat na naszym rynku, z tej okazji koncerty jubileuszowe. No i dzisiaj Tomasz Lipa-Lipnicki razem z Illusion i razem ze swoją formacją Lipa-Li dwukrotnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Chciej. Jeżozwierz, Lipa-Li na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to teraz, jeżeli można by było rzec o ostatnim rozkładzie jazdy, żelaznym rozkładzie jazdy naszych spotkań, no to muszę Państwu się przyznać, że cały czas nie mogę uwolnić się od tego nagrania i myślę o wrześniowym koncercie. What about the cowboy junkies? Widziałem gdzieś w internecie wykonanie koncertowe tego utworu Eucalyptus z płyty First Two Pages of Frankenstein, nowy album The National. No i muszę się Państwu pochwalić, pewnie już nie pierwszy raz, że będę miał okazję zobaczyć The National w Berlinie we wrześniu podczas koncertu i myślę sobie, że ten utwór będzie miał moc, tak jak moc mają koncerty The National. Polecam Państwu ten album, jeśli jeszcze tego nie mówiłem, to mówię to właśnie teraz. Kwadrans pozostał do godziny 4:00. Myślę, że moc też będzie miała płyta, którą po 7 latach, 7 lipca, wyda PJ Harvey. Zatytułowana będzie Eye Inside the Old Year Dying. No, narobiła apetytu PJ Harvey. Zobaczymy, jak po 7 latach wypadnie album. Ale znając życie, wypadnie bardzo dobrze, bo przecież PJ Harvey do tego nas od tylu lat przyzwyczaja. Dziękuję Państwu serdecznie za korespondencję, bo to ten moment, kiedy chcielibyśmy powiedzieć dziękujemy. Irena Dan za konsolety i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. O 4:00 trójka budzi Michał Żołądkowski w roli gospodarza programu. I na koniec taki secik złożony z polskich nagrań, których często słuchamy i które warto sobie przypomnieć. Marta Strykim, potem Pola i Majestat, czyli debiutanci na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat. Ale o tym ja nie powiem ci. Długa jest ta noc, czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy. Ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się, może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. W pleców twoich otchłań opętało mnie metaliczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew. Wbijam palce. ciała wcięcia i wygięcia w różne strony prężą się. W tym wszystkim będę sama, swej natury uczę się. Metaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce w pleców twoich otchłań, opętało mnie. Metaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce. Lasem mrocznym cię nazwałam, usta rozchylone mam. W jedno ciało się stopiło, nie będziemy dłużej spać. Nocą dotykam swej skroni, dym oplata dłonie me. Poznajemy swoje ciała dobrze przy tym bawiąc się. Mentaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce. Opętało mnie. Mentaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce. Wyrzuciłam noce bez snu. Spojrzenia w jeden. Mentaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce. Opętało mnie. Lasem mrocznym cię nazwałam, usta rozchylone mam. W jedno ciało się stąpiło, nie będziemy dłużej spać. Mentaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce. Opętało mnie. Wbijam palce. Opętało mnie. Zaszło za daleko, w ciągu dnia zapada zmrok. Czy tam w górze jest tak ciężko, żeby nie zajść za daleko? Thank you. uwagę, że ta fraza to nie komplement.